أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وفبصرك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما لكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإليه المصير يوم تشقق الأرض عنها سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولقد أندلسن خلقنا بز يرتك الإنسان إنسانه ونعلم بلرز ما توسوس وسوسلر vermekte bihi ona nefsuhu nefsinin olduğunu ونحن زرا بيز أقرب daha yakınız إليه ona من حبلٍ Men habli damarından verit şah damarından ona daha yakınız. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız. İz yetelakka yaptıklarını tespit eden mutelakki yani iki melek vardır. Anil yemini sağında ve anil şimali solunda kaid oturan. Sağında ve solunda oturan yaptıklarını tespit eden iki melek vardır. Ma yelfizu söylemeye dursun min kavlin bir söz o bir söz. İlla mutlaka ladeyhi, onun yanında rakibun, görüp gözetlemeye atid, hazır biri vardır. O bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır biri vardır. Ve caet gelmiş olacaktır sakratu derken sarhoşluğu, el mevti ölüm bil hakkı bir hak olarak, zelike işte budur ma kunte, kendisinden minhu kaçtığın şey tahid. Nefret edip derken ölüm sarhoşluğu bir hak olarak gelmiş olacaktır. Kendisinden nefret edip kaçtığın şey işte budur. Ve nufika üfürülmüştür fissuri surada. Zalike işte bu yevmun gün, yevmun gündür. Vaid korkutulan gündür. Surada üfürülmüştür. İşte bu korkutulan gündür. Ve caet gelmiştir kullu. Her nefsin her nefis, her bir nefis, ma'aha yanında sa'ikun sürücü ve şehid şahidiyle ve her bir nefis yanında bir sürücü ve şahit ile gelmiştir. Lekad andolsun kunta sen idin fi gafletin, gaflet içerisinde idin, min hâze bundan fekeşefna kaldırdık anke şimdi senden, gıtaeke perdeni febesureke, febesuruke. Gözüm pek el yevme bugün hadid keskindir. Andolsun sen bundan gaflet içerisindeydin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Bugün gözün pek keskindir. Ve kâle dedi ki karînuhu onun yakını hâzâ benim mâ işte ledeyye yanımdaki atid hazırdır. Ve onun yakını dedi ki benim yanımdaki işte hazırdır. El-kıya siz ikiniz atın fi içine cehenneme cehennemin içine kulle her keffarun nankörü atid anid inatçı nankörü. Siz ikiniz her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Menna'un engel olan lil-hayri hayra. Mu'tedin saldırgan muribun şüpheciyi. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi ellezî ki o ceale edinmişti me'ay beraber Allah Allah ile beraber ilahen bir ilah ahar başka fe elkiya artık hu artık onu ikini artın artık ikiniz atın fi içine el azabe azabın şedid en şiddetli olan ki o Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. Kale dedi ki karinuhu onun yakını. Rabbena Rabbimiz ma etgaytuhu. Ben onu kışkırtıp azdırmadım. Velakinne ancak fakat kendisi kâne fi içindeydi. Dalalim bir sapıklık ba'id uzak. Onun yakını dedi Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırmadım. Ancak kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Kale buyuracak ki la tahtasimu çekişmeyin çekişip durmayın ledeyye benim huzurumda vakat çünkü ben kaddemtu daha önce göndermiştim ileykum size bil vaid kesin bir uyarı size göndermiştim buyuracak ki Allah Celle Celaluhu benim huzurumda çekişip durmayın çünkü ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Ma yubeddil değişikliğe uğratılmaz el kavlu söz ledeyye huzurumda ve ma ve asla değilim ene ben bir zallamin zulmedici de değilim lil abid kullara huzurunda söz değişikliğe huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara asla zulmedici değilim. Yevme o gün nekulu diyeceğiz li cehenneme cehenneme diyeceğiz. Helim tele'ti, doldun mu Ve tekulu, o da diyecek ki hel var mı min mezid, daha fazlası var mı? O gün cehenneme diyeceğiz. Doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Allah'la konuşuyorsun kardeşim Kur'an okurken. Ve uzlifetil cennetu ve uzlifetil, yakınlaştırılmıştır el cennetu, cennet lil muttakine, muttakilere gayle değildir, ba'id uzak değildir. Cennet muttakilere uzakta değildir ve yakınlaştırılmıştır. Hâzâ, işte bu, mâ tu'adûne, vad olunduğunuzdur. Likulli, herkes için, evvâbun, içten yölenen herkes. Hafîz, koruyan. İşte bu içten yönelen, içte yönelen, koruyan herkes için vaat olunduğunuzdur. Men, her kim ki haşiye, titreyerek korku duyan kimse içindir. Rahmana, Rahmana, Rahmana karşı bil gaybi görmediği halde. Ve câe, ve gelene bi kalbin, bir kalp ile munib, içten yönelmiş bir kalp ile gelenedir bu cennet. Ya. Görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Udhuluha, oraya girin bi selamin, selametle. Zalike, bu yevmu, gündür, el hulud, ebedilik günüdür. Oraya selametle girin, bu bugün ebedilik günüdür. Lehum, onlarındır, ma yeşâûne, ma yeşâûne, diledikleri her şey fiha, orada. Ve ledeyna, katımızda daha mezidun, daha fazlası da vardır. Oraya diledikleri her şey onlarındır, katımızda daha fazlası da vardır. وَكَمْ اَهْلَكْنَا, biz nice helak ettik. وَكَمْ nice اَهْلَكْنَا, biz helak ettik. قَبْلَهُمْ, önce onlardan önce. مِنْ قَرْنٍ, kasabaları. هُمْ, bunlardan. اَشَدُّ, daha çetin. مِنْهُمْ, kendilerinden. بَتْشَنْ, güce sahip. فَنَقَبُوا, delik deşik etmişlerdi. فِي الْبِلَادِ, yeri. هَلْ مِنْ, yer buldular mı? Mahis'in, kaçıp sığınacak yer buldular mı? Biz bunlardan önce kendilerinden daha çetin, güce sahip nice kasabaları helak ettik. Yeri delik deşik etmişlerdi, kaçıp sığınacak yer buldular mı? İnne, şüphesiz ki Allah, hiç şüphesiz. Fî zâlike, bunda vardır. Li zikri, bir öğüt. Limen, kimse için. Kâne lehu, onun için. Kalbun, kalbi olan. Ev ya da elka, veren. Sem'a, kulak. Ve huve, olarak. Şehidun, şehit olarak. O şehit olarak. Ve şüphesiz bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. وَلَقَدْ, andolsun ki, خَلَقْنَا, biz yarattık. سَمَوَاتِ, gökleri. وَالْاَرْدَ, yeri. وَمَا, bulunanları. بَيْنَهُمَا, ikisi arasında. فِسِتَّتِ, altı اَيَّامٍ, günde. مَا مَسَنَّا, bize dokunmadı. مِنْ لُغُوب, hiçbir yorgunluk. Andolsun biz gökleri ve yeri, ikisi arasında bulunanlar, altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Fasbir. Öyleyse sen sabret ala onların ma yekulune, söylediklerine. Ve sabbih, tesbih et bihamdi. Hamd ile Rabbike, Rabbini. Kable, önce tulu'i, doğuşundan. Şemsi, güneşin. Ve kable, öncel gurubi, batışında. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret. Ve Rabbini, güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Ve minel leyli, gecenin bir bölümünde. Fesebbihhu, onu tesbih et. Ve edbâre, arkasında da sucud, secdelerin. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasında da onu tesbih et. Ve istemi', kulak ver. Yevme, güne. Yunadi, çağrıda bulunacağı güne. Münadi, çağrıcının. Min mekanın, bir yerde. Garib, yakın bir yerde. Çağırıcının yakın bir yerde çağrıda bulunacağı güne kulak ver. Yevme, o gün yesme'une, işitirler sayhate, o çığlığı bil hakkı, bir gerçek olarak. Zalike, işte bu yevmu, günüdür, huruc, çıkış günüdür. O gün o çığlığı bir gerçek olarak işitirler, işte bu çıkış günüdür. İnna, gerçek şu ki nahnu, biziz. Nuhyi, dirilten, ve numit, öldüren, ve ileyne, yalnız bize aittir, el mesir, dönüş de bize aittir. Gerçek şu ki dirilten, öldüren de biziz, biz, ve dönüş de yalnız bize aittir. Yevme, o gün teşakkaku, çatlayıp ayrılır da, erdu yer anhum, onlardan sıra an, hızla koşarlar. Zalike, işte bu haşrun, bir toplamadır, aleyna, bize göre, yesir, kolay olan. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır da hızlı koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay olan bir toplamadır. Nahnu, biz, e'lemu, daha iyi biliriz. Bima, olanların neler? Yekulune, söyledikleri. Onların neler söylediklerini. Ve ma ente, sen değilsin, aleyhim, onların üzerinde, bir cebbarın, bir zorba değilsin. Fezekkir, öğüt ver, bil Kur'an'ı, Kur'an ile. Men, kimse şu halde, yehafu, korkanlara, korkan kimseler için. Vaid, benim kesin tehdidimden. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.